Rajta annak. Most jöttem még. Voltam most jöttem. És? Annyira felpuffadt a hasul, hogy az egész így kilógott neki. Kanyagnál. Már is. Itt van, akkor hazaértem a... Most látta. De látom azt már sőt. Aja, hidd el, megpuffadott a hasa. Jöttem a baltata, nincsen, hogy is hívja elkoltatva. Thank you. Jaj, küldött a Brita a katalógust. Milyen? Ha jó, vastod. Uff. Ha visszaviszed a katalógust, kapsz 15%-ot, érted? Visszaviszed a katalógust nekik. Rá van írva. Nem tudom. Azt mondom, kup... Februártól. Nem tudom, mire kapsz. Nézegesed. El vagyok keveredve a Lilivát, meg lehet nézni. Ilyen vastag katalógust adtak, akkor tényleg aztán nem olcsó. Nézem ilyen. Milyen... Jó, vastag katalógust adtak. Melyik az az valók ki? Na mehetsz fel! Megveszed, megveszed, kiveszed többet, nem veszed. Nagyon. Megetted a kóbászt. Te nem érsz, hogy kóbászt, azt mondtad. Hogy ment? Yeah. össze van. Moska. katalógusos. Slot. nem sosolál. Thank you. milyen lassan felejtik. Nem jött gond. Most. Megyek mocsakon is, amíg megyek is. Nem, most megyek át, nézd, csak 9 óra van. Megyek el megnézni. Hiszem rossz, mert nem érják fel a vitaminokat.